بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جے کو نہایت مہربان باجارو آہے الہاکم التکاثر حتى زرتم المقابر ملکیت جی کثرت تمہاں کے غافل بنایو ایس تائیں جو تمہاں قبرن تے پہتا کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون خبردار تمہاں جلد معلوم کندا ان کا پوئے خبردار تمہاں جلد معلوم کندا کلا لو تعلمون علم اليقین خبردار جے کریں تمہاں کے یقیناً معلوم ہو جے ہا تو ملکیت جے حص میں غافل نہ تھیو ہا لترون الجحیم تمہاں بے شک جہنم رسلا ثم لترونها عین اليقین ان کا پوئے تمہاں یقیناً ان کے اکھن سان رسلا ثم لتسألن يومئذ عن النعیم ان کا پوئے یقیناً تمہاں کھاں ان دین اللہ جے طرفاں دنل نعمتن بابت ضرور سوال پوچھو ویندو